Sevgili dostlar, efendim programımızın geri kalan kısmındayız. Az bir zamanımız kaldı aslında. Ama mutlaka Fil suresiyle beraber ele alınması gereken, birbirini adeta tamamlıyormuş gibi düşünebileceğimiz, ondan sonra Kureyş suresini de efendim belki çok uzun uzadıya olmasa da özünü, hakikatini verecek şekilde ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden Kureyş suresini mealen sevgili hocam aktarmak istiyorum. Buyurun. Ardından da konuşabiliriz. İnşallah paylaşabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in güvenliği sağlandığı için, yani kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Evin Rabbi. Ondan sonra kulluk etsinler diyor. Şimdi hocam Fil suresinin akabinde bu Kureyş suresini, Kureyş'in güvenliğini ondan sonra ve Kureyş'in güvenliği için nelerin yapıldığını nasıl değerlendirebiliriz, nasıl mütalaa edebiliriz? Yusuf Bey, bu Kur'an-ı Kerim'deki tabi surelerin sıralanışını hep sürekli hatırlatıyorum. Hani bir rastgeleliğin olmadığını, mutlak bir maksadın gözetildiğini, sureler arasında anlam ilişkisinin mutlak surette bulunduğunu, bunların böyle alakasız dizildiği izlenimini edinenlerin aslında aradaki ilişkiyi görme biçimlerinde sorun olduğunu düşünüyorum. Yoksa her surenin önünde ve sonundaki sureyle bir anlam ilişkisi var. Mutlak surette var. Bazen bir surenin önündeki bir iki sureyle anlam ilişkisi var. Sonundaki bir iki sureyle anlam ilişkisi var ama bir anlam mutlaka var. Bu bazen mesela enteresandır. Zamirlerin kullanılmasıyla anlaşılır bu bazen. Mesela başlıyorsunuz diyelim Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir diye başlıyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Şimdi birinci ayette o geçiyor. Birinci ayette o geçmez. Çünkü zamir o diyebilmek için daha önce onun ne olduğunun geçmesi lazım ki o diyesiniz. İşte mesela bu zamir kendinden önceki Alak suresinin ilk 5 ayetini karşılar. Yani vahiy demektir. Bu bazen böyle zamirle ilişki kurarsınız. Bazen konuyla ilişki kurarsınız. Fil suresi ile Hümeze suresi arasında programın başında ifade ettiğim gibi. Bazen öyle olur. Konular birbirinin devamı gibi algılanabilir. Bazen de burada olduğu gibi ama bu konunun tek örneğidir. Gerekçeyle başlıyor sure. Li ilafi, baştaki li için yani. Şundan dolayı oldu bütün bunlar anlamına gelir. Öyleyse şundan dolayı dendiğine göre bunun bir öncesinde bir şeye değiniyor olması. Bir şey olacak yani. Onun oraya bağlanması lazım. Onu oraya bağlamadığınız zaman anlaşılmaz bu. Evet. Öyle olduğu için mesela bakınız çok enteresan. Fil suresi yani bir iki rakam belki bazı sıralamalara göre oynayabilir ama genelde Fil suresi indiriliş olarak genelde 19. sure kabul edilir. Ama Kureyş suresi 29. sure olarak bilinir iniş sırasına göre. Arada 10 tane sure olmasına rağmen başka sureler peş peşe gelebilirken arada 10 sureye rağmen Kureyş suresi kendinden önce 10 sure daha önce gelen Fil suresinin peşine konulmuştur. Niye? Çünkü o lam edatı yani bir gerekçe manası verdiği için onu oraya bağlama mecburiyeti var yani. Öyleyse demek ki sureler arasında bir anlam ilişkisi var. Zamir bağı olabilir bir aidiyet bağı söz konusu olabilir. O itibarla Fil suresinin işlendiği bir programda Kureyş suresini de işlemek gerekiyor. O itibarla aslında biz Kureyş suresine de müstakil bir program yapabilirdik. Burada da önemli değerlerden söz ediyor Allah-u Teala. Hele bir üçüncü ayette kulluk emri var ki onun üzerinde saatlerce, günlerce konuşulsa yeridir. Ama ne ki Fil suresini gerekçelendireceğimiz bir sure olduğu için ikisini beraber işlemenin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Onun için bu programda Kureyş suresini işliyoruz. Evet. Şimdi li ilafi Kureyş. Şimdi buraya biraz hafif gramer içerikli bir şey söylemek istiyorum. Dört değişik açıdan bakmak mümkündür li ilafiye. Gerekçeyi nasıl anlamamız noktasında. Şimdi li ilafi Kureyş'in. Buradaki li Fil suresinin birinci ayetine götürebiliriz. Hı-hı. Yani elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Niçin? Li ilafi Kureyş'in. Kureyş'in güvenliği için. Kureyş'in güvenliği için Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını bir düşünsenize. Oraya bağlanabilir bu. Ki Kureyş'in de zımnında korunulan şey Kabe. Kabe. Tabii. Yani değerler. Kureyş'ten kastımız değerler. Evet. Onu söyleyeceğim birazdan. Bir bu. Bir böyle okuyabiliriz. İki, Fil suresinin son ayetine bunu bağlayabiliriz. Fece'alehum ke'asfin me'kûlin. Allah onları yenilmiş bir ekin tarlası gibi yaptı. Niye? Li ilafi Kureyş'in. Kureyş'in güvenliği için. Oraya bağlanabilir. Üç, li ilafideki o lam edatı üçüncü ayetteki felya'budu emriyle ilişkilendirilebilir. Evet. Yani madem ki Kureyş'in güvenliği için şunlar yapıldı, öyleyse bu beytin sahibine kulluk yapsınlar. Evet. Sahibi olan Rabbe kulluk etsinler. Evet. Öyleyse madem ki Allah bu imkanı ortaya koydu, öyleyse felya'budu rabbe hazel beyti. Yani biraz önce dediniz ya, Kureyş'ten yani bir ırktan, bir akrabadan aslında söz edilmiyor. Rabbe hazel beyt, işte burada belirleyici olan odur. Bu beyt, mabet, değer, değerin korunmasına yöneliktir surenin verdiği mesaj. Bir akraba korunması değil. Yani Kureyş'i öne çıkartmasının sebebi onların dikkatini bir şeye çekmektir. Üçüncü anlam ihtimali budur. Li ilafi felyabudu. Bir dördüncü ihtimal daha var. O biraz sıra dışı. Li ilafi Kureyş'in demek Kureyş'e sağlanan bu güvenliğe taaccüp anlamı verir o li. Kureyş'e sağlanan bu güvenliğe şaşın durun. Aslında normal şartlarda olacak şey değildi bu. Yani süper güç geliyor, bir site devleti bile olmayan bir yere saldırıyor ve o süper güç yerle bir oluyor. İşte Ebrehe orada tam o esnada ölmüyor, dönerken yolda öldüğüne dair rivayetler var. Ne olursa olsun. Li ilafi Kureyş'in, Kureyş'in güvenliğinin sağlandığı o olaya şaşın. Ne enteresan bir olaydı, bir düşünün. Oradaki bir li edatının bu anlamı da içerdiği. Taaccüp anlamı da var. Böylece işte mesela biz birinci ayetini surenin böyle dört çeşit ihtimalle buluşturup dört farklı taraftan bakabiliriz. Bu çeşitliliğin sebebi her birine vereceğimiz karşılığımız var. Yoksa hem kendisinden önceki sureyle ilişkisi bağlamında anlayabiliriz bunu. Fil suresinin birinci ve beşinci ayetine bakarak. Beş mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, beşinci ayetine. Hem Kureyş suresinin birinci ayetiyle üçüncü ayetini bağdaştırabiliriz. Hem de bu üçünden farklı olarak bağımsız bir şekilde bir taaccüp manası verebiliriz. Kureyş'in güvenliğine şaşın yani. Bu nasıl bir şey oldu? Güvenliği için yapılanlara şaşın. Evet. İlafihim rıhlete şitayı ve sayf. Aynen. Yani biraz önce dediniz ya, maksat Kureyş'in kendisi değil. Maksat değerlerdir. Kureyş zarf aslında. Evet. Mazruf var. Nedir mazruf? Bir Kabe, iki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Belki bir de acaba Kureyş'te dini hanif mi vardı hocam? Yani içinde olanları vardı. Değil mi? Tabii canım, muvahhidler vardı. Sayıları az ama muvahhidler vardı. Hanif değerlerinin muhafazası filan gibi de olay algılanabilir mi diye. Bakın Yusuf Bey. Kureyş'in zımnında. Kabe'nin korunmasının sebebi binanın korunması değildir. Tabii. Orada ibadet eden müminler vardı. Evet. Hanif adamlar vardı. Hanif. Onlar görmezlikten gelinmiyor. Tabii. Yoksa yani çok sembol, sadece sembol olarak bir binaya bakmak, mesajı algılamak için yetişmez. Müminleri var yani oranın. Hmm. Yani savunamadıkları için, kendi imkanlarıyla dik duramadıkları için, yani büyük bir imkansızlıkla yüz yüze geldikleri için Allah'ın müdahalesi geldi. Zalime haddine bildirmek, mazlumun rahatını temin etmek için. Kabe'ye değil, aslında müminlere yönelik bir hatırlatmadır. Hem o günün, yani hani peygamberimiz henüz doğmadan o dönemin muvahhidlerine yönelik bir destektir. Hem de oranın önemli bir misyon taşıdığını ve oranın şahsında aslında görünmeyen bir insanlık tarihinin orada özetlendiğini, çünkü o mabedin insanlık için yapılmış ilk mabed olduğunu, İnsanlığın ilk ve son kıblesi bulunduğunu ve Hazreti Muhammed'in tebliğ edeceği değerlerin de o misyonla birebir örtüşen değerler olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Yani Kureyş demek sadece bir ırkı, bir kabileyi, bir kavmi, bir sülaleyi diğerlerinden ayırt edip özellikle seçmek değil. O gün orada Kureyş değil de başka bir akraba hakim olsaydı da bu defa onun adı olacaktı. Çünkü dert onların mensubiyetleri değil, ırkı aidiyetleri değil, onların ibadet mekanlarına, mabetlerine tecavüz edilmesine karşılık Cenab-ı Hakk'ın müdahalesini, her zaman bu müdahaleyi yapacağını ortaya koyuyor. Bir ırkın öne çıkartılması değil, Kur'an-ı Kerim böyle bir ırkı yaklaşımlara karşı son derece mesafeli bir kitaptır. Şimdi hocam burada bir mesela mekan ismi değil de, bunun yerine bir sülale, bir aile isminin kullanılması da, yani bir kabile Kureyş. Evet. Ondan sonra fakat mekana yapılan bir tasalluttan, taslitten bahsediyoruz. Saldırı ve hücumdan bahsediyoruz. Ondan sonra bu mekanın kendisinin ismi kullanılacağı yere, bunun yerine bir kavmin, bir ailenin, bir sülalenin isminin kullanılması bir şeyi bana çağrıştırdı. Şu anlamda müsaadenizle. Şimdi biz de biliyorsunuz. Ben Rabbe Hazel Beyti diyor ya. Evet, evet, evet. İşte o hassasiyetinizi 3. ayetin son kelimesi kısmen karşılıyor. Evet. Acaba oradaki Beyti Kabe anlamında meşhur manası ile alabileceğimiz gibi biraz daha olayı genişletip bugün de mesela büyük dünya güçlerinin en büyük üzerinde çarpıştığı, en büyük mücadele ettiği şeylerden biri Beyt, yani aile. Çünkü Beyt'in zımnında biz aileyi de ele alıyoruz. Hani Kabe de aynı zamanda peygamberlerin evleriydi. Yani orada ailesi. İnanç ailesi. İnanç demek ailesi. Evet. İnanç ailesi ve bizzat anne baba ve çocuklar olarak da orada yaşamışlardı. Hazreti İbrahim'i biliyoruz. Hazreti İsmail'le, Hacer'le efendim biliyoruz. Yani Kabe aynı zamanda insanlığın aile olarak bugünkü manada meşhur, aile olarak yaşadığı bir yeri de işaret ediyor. Hani ya siz daha iyi hatırlayacaksınız orijinalini, şeyin kavmi Hazreti Musa'nın kavmi Mısır'a efendim çıktıklarında orada beytlerin inşasından bahsediliyor. Evet, Yunus suresinde. Yunus suresinde. Cealu buyutekim kıbleten. Evet. Evlerinizi kıble edinin ya da güney tarafına yapın. Evet. O anlamda yani burada beyti ailenin, aile değerlerinin, ailedeki o kıblenin korunması anlamında da düşünebilirsek olay çok daha genişliyor. Olsun, büyük güçler çünkü buna mücadele ediyor. Hiçbir sakıncası yok ama ayetin ve surenin öncelikli vermek istediği mesaj budur. Yani bir defa o Kureyş'tir ve Kabe'dir. Hı-hı. Bunu bir defa belirlemek lazım. Ancak tabii. Evet. ayetlerin mesajları statik değildir. Onlar dinamiktir. Yani siz onlardan güne dair sonuçlar çıkartacaksınız. Mesela çok enteresandır. Beled suresi bir yeminle başlar. Hı hı. Hem de bildiğimiz yemin edatları kullanılarak değil. La uksimu kalıbı kullanılarak. Hı hı hı. La uksimu. Hani ötesi berisi yok. Ben yemin ediyorum. Ben diyor Allah-u Teala. Bihazel beledi. Bu şehre. O şehirden kastı mesela Muhammed Esed. O şehir herhangi bir şehir değildi. Dünyadır diyor mesela. Beled. Beled. Bu her insanın yaşadığı yer diyor. Hı hı, hı. Yani her insanın yaşadığı yer deyince maksat dünyadır diyor. Ve entehillum bihazel beledi. Neticede sen de burada yaşıyorsun. Ve validin ve mavelede. Bu arzda doğan ve doğuran her varlığa yemin olsun diye. Mesela ilk etapta bizim hep Mekke diye algıladığımız o beled kelimesine dünya manası verebiliyor. Öyleyse beyt kelimesine de yani mabet, beytullah anlamı öncelikli anlamımızdır. Tabii. Hiç onu zaten tartışmıyoruz. Tabii. Çünkü Kur'an'da Mescid-i Haram'ın bir adı Mescid-i Haram'dır. Bir adı Beyt-i Atik'tir. Aynen öyle. Bir adı sadece El Beyt'tir. Bir adı Mescid'dir. Beyt-i Haram'dır, Mescid-i Haram'dır vesaire. Maksadın o olduğunda bir tereddüdümüz yok. Ama mesaj olarak güne dair başka sonuçlar çıkartmamız noktasında ayetlerin anlam dünyası canlılığını devam ettiriyor. Tabii. Lafzı bir defa indirilen bu kitabın manasının binlerce defa indiği, inmeye devam ettiği bir hakikattir. Öyleyse sizin gücünüz, altyapınız yani sosyolojik olarak olaya bakma kararlılığı ya da istidadı, gücü, altyapısı olan insanın ayetlere yaklaşımı bizimkinden farklı olur. Ve bu yaklaşımlar birbirleriyle de hiç kavga etmezler. Eyvallah. Bunlar birbirini tamamlayan değerlerdir, tamamlayan unsurlardır. Öyleyse dediğiniz gibi de düşünebiliriz. Fakat birinci anlamın, asıl kastın, çünkü verilmek istenen mesaj şu. Amen. Yani siz bak diyor Allah-u Teala, ey Kureyşliler, ben bu mabedi korumak üzere o korkunç saldırganları buradan geri çevirmeseydim, İlâfihim rihlete şitâi ve sayfî, hani kışın güneye doğru, yazın kuzeye doğru, yani kışın Yemen'e doğru, yazın Şam'a doğru, sizin ticaret imkanınızı, yolculuklarınızı, kervanlarınızı rahat rahat götürme imkanlarını size ben bahşettim diyor. Yani önünüze çıkan bir sürü engeli ben kaldırdım. Öyleyse فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Öyleyse anlayın ki benim fil ordusuna müdahale etmemin sebebi Kureyş değildir. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu beyttir, bu beyt. Yani değerlerdir. Değerlere saldıranları Allah kendisinin karşılarına çıkacağı şekilde tanıtıyor. Mekke müşriklerinden de Kureyşlilerden de istediği şu. Yani hani pragmatist mi diyorlar? Evet, faydacı. Faydacı. Ya faydacı kafanızla bakın. Ben olmasaydım en basitinden diyor Allah-u Teala. Haşa ve kella, yani ben olmasaydım olur mu? Hı. Yani benim müdahalem olmasaydı, haşa ve kella, çok yanlış bir şey kullandık. Ben müdahale etmeseydim siz bu şeyi, bu güvenliği, bu yolculukları yazın kuzeye doğru, kışın güneye doğru, Yemen'e, Şam'a doğru bunları yapamazdınız. Rıhle yapamazdınız. Evet. Ya yaz ve kış yolculuklarınızı ben size temin ettim. Öyleyse hani kadir kıymet bilin hiç olmazsa. Sizi bu imkanlarla buluşturan bu iradi güç, ilahi karar, ilahi mekanizma sizi değil, bu beyti önemsemektedir. Öyleyse siz bu beyte sadakat gösterin. Ey bu kıssayı ve bu sureyi okuyacak herkes, siz de aynı duyarlılığı gösterin. Çünkü liyakat veyahut da takdir insan varlıkların Allah'ın onlara biçtiği misyonlarıyla buluşmuş olmaları şartına bağlıdır. Siz fıtratı, Allah'ın koyduğu değerleri yerinden ederseniz neye saygı duyacağınızı, neye itibar edeceğinizi de şaşırır, allak bullak olursunuz. Dünyanız karma karışık olur. Öyleyse bu saldırıyı benim engellememin sebebi pragmatist olarak düşünün, sizin ticari dünyanızla alakalıdır. Bu şu demektir. Ey bütün insanlar, sizin de yaptığınız her tür yolculuk, her tür ekonomik içerikli alışveriş, her tür insani ilişkileriniz, benim koyduğum adına sünnetullah denen kuralların gerçekleşmesiyle hayat buluyor. Öyleyse oraya müdahalede maksat Beytullah'ın korunması idi. Sizin imkanlarınıza başkalarının musallat olmasını Allah bilseniz de bilmeseniz de, görseniz de görmeseniz de Allah onları engelliyor. Öyleyse siz size olan nimetlerin karşılığında bu beytin, yani size sunulan bütün imkanların asıl sahibini görmezlikten gelmeyin. Ona kulluk yapın. Yüreğinizin kıblesi Allah'ın rızası olsun. Eyvallah. Dolayısıyla her beyti her iyi meşguliyet olarak algılamak ve o beytin kendisine değil Rabbine kulluk yapmak. Kabe'ye kulluk yapılmaz. Aynen. Sahibine kulluk yapılır. O da Allah-u Teala'dır. İşte üçüncü ayet, kulluğun adresinin Allah olduğu bilincini evet. insanlara öğretiyor. Mesela ennel mesacide lillahi diyor Cin suresinde. Bütün mescitler Allah'ındır. Fela ted'u ma'allahi ahada. Sakın ha mescitlerde Allah'la beraber herhangi birine yalvarmayın. Allah'a yalvarırken devreye kimseyi sokmayın diyor Allah-u Teala. Sahipleniyor orayı. Çünkü orası benim evimdir diyor. Benim evimde başkalarıyla bana yanaşmaya gayret etmeyin. Tevhid her alanda Allah'ı tek bilme bilincinin adıdır. Burada da vurgulanan tek Allah inancının ona kulluğun vazgeçilmez bir değer olduğunu ortaya koymaktır. Evet. Mabet insanlık için ilk icat edilen, ilk bina edilen, ilk konulan mabet Beyt-i Haram'dır. Bekke'de olandır, Mekke'deki yani Mescid-i Haram'dır. İşte Allah ona beytim diyor, ilk mabedim diyor. Oraya gösterilecek saygının şahsında ibadete dönüştürülen, ibadet mekanına dönüştürülen her yer benzer saygınlığı tabii. hak ediyor. Onu unutmamak lazım. Felyabudu Rabbe hazel beyt. Yani evet. bu beytin kendisine değil, Rabbine. Rabbe ibadet için bunu bütün bunları yaptım. Yapmam. Bütün bunları yaptım. Hadi bakalım bir faydacı düşünüyorsanız bile en basitinde bu imkanları size bahşeden Allah'a kulluk yapın. Başka varlıkları kulluğun adresi olarak belirlemeyin. Konuyu gereksiz uzatmak istemiyorum ama bu ikinci ayetteki seyahat rıhle meselesi üçüncü ayetle bağlantılandırıldığında bu beytin Rabbine ibadet amacıyla seyahat edebilmeniz kış ve yaz durumlarında seyahat edebilmeniz yani seyahatin ticaretten ziyade ibadete yönelik algılanması doğru olur mu bu iki ve üçü beraber düşününce diye bir sual geçti aklımdan. Hani çünkü ibadet burgusuyla başlıyor üçüncüsü. Feliyabudu Rabbe hazel beyt. Burada beytten kastın Rabbe ibadet olduğu söyleniyor. Beytin korunmasının ve önündeki engellerin kaldırılmasının da ibadete müteallik olması lazım gelirmiş gibi bir zihin zorunluluğu oluşuyor. Bir sorun yok, bir sıkıntı rihlede yok. Rihlede ibadete matuf ele alınabilir mi diye. Yani rihleyi normal ticari içerikli yolculuk olarak algılıyoruz ister istemez. Birinci ilafı yani Kureyş'in ilafı, Kureyş'in güvenliğini, can güvenliği gibi. İkinci ilafı, ilafihim rihlete şitayı, onun mal güvenliği olarak algılayabiliriz. Ya yani algılayacağız yani mecburuz ona. Fakat şurası hiç unutulmasın. Bir mabette namaz kılmak nasıl kulluk görevi ise ve nasıl ibadet anlamına geliyorsa arzda helalından ticaret yapıp mal temini de bir başka ibadettir. İbadetten azade değildir. Değildir. Dolayısıyla o sonuç ister istemez devrededir evet. diyebiliriz. Çünkü hani zihinler maddileşince, dünyevileşince ticaret eşittir para pul kazanmak gibi. Hayır. Ticaret bir şeyin cereyan etmesi ise aynı zamanda alışverişi ise burada hakkın alınıp hakikatin verilmesi de ele alınabilir. O da tabii. düşünülebilir. Mal alıp verirken de insanın ibadete mazhariyeti söz konusudur. Böyle ele alınmalıdır zaten. Mümin böyle düşünüyor yani. Okuyayım size bir ayet onunla ilgili Yusuf Bey. Evet. Saf suresinde buyuruyor ki ya Rabbimiz ticaretle ilgili. Ya eyyühellezine amenü. Ey inananlar. Hel edüllüküm ala ticaretin. size bir ticaret göstereyim mi? Tünciküm min azabin elimin. Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Tü'minûne billahi ve rasûlih. Allah'a ve peygamberine güveneceksiniz. Allah'a. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla fedakarlık yapacaksınız. İşte ticaretin, zarar ziyan görmeyen ticaretin adresi budur. Ticari, hakiki ticaret budur. Gerçek ticaret budur. Eyvallah hocam, güzel oldu. Ticareten lentebûrdur bu. Lentebûr. Onu da söyleyeyim. Evet. Fatır suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, innellezîne yetlûne kitâballâhi, işte Allah'ın kitabının gereğini yerine getirenler, ve akamus salate, işte bu bağlamda namazı kılanlar, ve enfekû mimma razaknâhum sirren ve alâniyeten, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyleri gizli ve aşikar dağıtanlar var ya, yercûne ticareten. Onlar öyle bir ticaret umarlar ki, len tebûre, hiç zarar ve ziyan görmeyecektir. Harika. Ticaretin zirvesi zarar ve ziyan görmeyenidir. Eyvallah. O da kulluktur yani. Eyvallah hocam. Evet. Ellezî et'amahum min cû'in ve âmilehum min havf. Rab nasıl bir Rab? Gene hatırlatıyor. Buyuruyor ki, ellezî et'amahum, sizi doyuran odur. Min cû'in. Bütün açlıklardan sizi doyuran odur. Ve âmenehum min havfin. Ve sizi korkulardan emin kılan da odur. Hazreti İbrahim'in bir duası var. Bu vesileyle onu mutlaka mutlaka hatırlatmalıyım. Evet. Şuara suresinde Hazreti İbrahim'in bir tevhid manifestosu diyorum ben ona. Evet. Onunla toparlayalım istersen. Öyle mi? Birleştirip. Hemen çok kısa. Şuara suresinde Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim kavmiyle çok dalga geçen bir peygamberdi. Yani öyle enteresan sözleri var. Orada diyor ki, yani siz ne biçim varlıklara tapıyorsunuz yani? Ne duyuyor? Yalvarıyorsunuz, duymuyor sizi. Size yararı yok, zararı yok yani. Siz ve eski atalarınız garip garip varlıklara tapıyorsunuz diyor. Oysa ben o putları bir düşman biliyorum. Onlara değil, alemlerin Rabbine yöneliyorum. O öyle bir Rab ki, ellezî halakani fehüve yehdini. Beni yaratan ve bana yol gösterendir. Vellezî huve yut'imuni ve yeskini. Beni doyuran ve beni içiren, susuzluk ihtiyacımı gideren odur. Ve idâ meridtu fehüve yeşfini. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Vellezî yumîtuni sümme yuhyini. Beni öldürecek olan ve diriltecek olan odur. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَت۪ي يَوْمَ الد۪ينِ. Mahşer sabahı hatalarımın bağışlayacağını umduğum yegane varlık odur diye gıdayı Allah'a nispet eden, gerçek failin Allah olduğunu ortaya koyan İbrahim'i bir sunumdu şu Ara suresinden aktardıklarım. Bu da odur. اَلَّذ۪ي يَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Sizi, onları yani Mekkelileri ve bütün insanları, mesaj evrensel. Bütün insanları açlıktan doyuran ve onları görünen görünmeyen şeylerden dolayı korku içerisinde bulunmaktan güvene kavuşturan varlık Allah'tır. Hmm. Öyleyse ister maddeten bakın doymaya, ister manen bakın korkmamaya. Size bunları imkanlar olarak bahşeden işte bu beytin sahibi olan Allah'a, sadece o Allah'a kulluk yapın. Başkalarına değil demek istiyorum. Baştan sona dediğiniz gibi tevhid manifestosu. Evet. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili hocam, bu genel herkese hitap eden, bütün asırlara, bütün zamanlara hitap eden, bir de efendim Mehmet'e ve Yusuf'a hitap eden şekilde, hani şahsi olarak da bunu nasıl alabiliriz dediğimde, şöyle acaba hitama erdirebilir, bitirebilir miyiz? İşte ey Ahmet kulum, Mehmet kulum, Yusuf kulum vesaire. İçinde Kabe'yi barındıran, beyti barındıran. Hepimizde var olan. Evet, aslında. Hepimizde yani kalp manasında da ile alabiliriz. Ondan sonra beden beldesindeki kalp Kabe'si gibi de düşünebiliriz. Ama içinde tevhidin değerlerini, efendim, hanif esaslarını barındıran, o günkü mantıkla da temel iman ilkelerini, prensiplerini barındıran o beytin ve bunun muhafazasına soyunmuş Kureyş'in, ondan sonra güvenliğine sahip çıkarsanız, yani siz de bu güvenliğin peşinden giderseniz, onu korumaya çalışırsanız ve bu uğurda yaz kış yolculuklar yaparsanız, rihlelerde engellerinizi kaldırarak seyir seferde bulunursanız, ondan sonra Bunlar size hem kolaylaştırılacaktır. Kendilerini açlıktan doyuran her şeyi koy. Her, evin Rabbi sizleri her türlü açlıktan ve her türlü korkudan korunmuş yapacaktır. Deriz. Gibi de böyle kendime yönelik okuyabilir miyim diye zihnimden geçiyor. Yani ayetin bize inmesinin başka yolu yok zaten. Yani Allah Kureyş'i, sadece Kureyş'e güvenlik sağlamadı. Hepimizin, fark etsek de fark etmesek de. Şimdi şuradan stüdyodan çıkınca gidiyorsun yoldan. Yani kar, kış, kıyamet. Kimin ne zaman başına ne getireceği belli değil. Hiç bilmediğin sayısız korku araçlarından Allah-u Teala bizi emin ediyor. Hiç ummadığımız yerlerden Cenab-ı Hak bizi rızıklandırıyor. Yani rızık illa böyle ağzımıza aldığımız, tabii, yediğimiz şey değil. Tabii. Yani manevi bilgi rızkından düşünün de, maddi rızıkların her birini Allah bize imkan olarak bahşediyor. Ne tarafa? Kış, kış, yaz ifadesi şey demek yani. Zikri cüz, irade-i kül derler buna. Parçayı anarak bütünü kastetme. Dolayısıyla yani yaptığınız her sefer, yöneldiğiniz her taraf. Velillahil meşriku vel mağribu. Bakara suresinde 115'te, evet, söylüyor. Evet. Doğu batı her taraf Allah'ındır. Eyne ma tüvellu. Siz ne tarafa yönelirseniz fesemme vechullahi. Allah'ın rızası tam oracıktadır. Dolayısıyla hatta gene Bakara 147 mi 148 midir nedir? Orada bir ifade var. Buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Yusuf Bey 148. ayet. Velikullin vichetun huve müvelliha. Herkesin yöneleceği bir yönü mutlaka vardır diyor Allahu Teala. Ama siz festebikul hayrati. Hayır işlerinde yarışın. Yazın gidin, kışın gidin, baharda gidin, sonbaharda gidin. Önemli değil. Ne tarafa yönelirseniz. Doğuya gidin, batıya gidin. Ne tarafa giderseniz gidin ama yönelişinizin gayesi hayırda yarışmak olsun. Festebikul hayrat. Böyle olursa ne olur? Eyne ma tekunu ye'ti bikumullahu cemi'a. Böyle olunca siz nerelerde bulunursanız bulunun, dünyada da mahşerde de Allah sizi bir araya toplayacaktır. Yani niyetinizin kıblesi birse vücutlarınız dünyada da ahirette de aynı yerde toplanacaktır. Bu tevhid burayla da mahşerle de bağlantılı bir kavramdır. Öyleyse sizi doyuran, size güvenlik veren, işte hayatınızı sizin için, dünyayı beşik yapan Allah, hayatı sizin için en müstesna değerlerle de dizayn eden varlıktır. Öyleyse ona kulluk yapmak onun mabutluk hakkıdır. Bizim de kul olmamızın gereğidir. Diyor ya Hazreti Ali, kefani fahren entekûne li rabben ve kefâni ve kefâ bi izzen en ekûne leke abden ente kemâ tuhib ente ve ente kema uhibbu fec'alni kema tuhibbu. Yani manadan hareketle metnini şekillendirmeye gayret ettim. Kefani fahren ente kevne li rabben. Ya Rabbi senin bana Rab oluşun bana övünç olarak yeter. Ve kefani izzen ve kefa bi izzen en ekune leke abden. Benim sana kul oluşum bana izzet olarak yeter. Ve ente kema uhibbu. Ya Rabbi sen tam da benim sevdiğim gibisin. Fec'alni kema tuhibbu. Beni de senin sevdiğin gibi eyle. İşte kulluk, Hazreti Ali'nin ifade ettiği bu veciz cümlesiyle de bizim de dilimizin duası olsun. Programın sonu bu duaya amin şeklinde amin tecelli etsin. Binlerce kez amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür eksik ederim. Olmayın. Allah razı olsun. Bir sonraki İnşallah Maun suresiyle devam edeceğiz. İnşallah. Onu da kardeşlerimize arz etmiş olalım. Tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, artık huzurdan müsaade istiyoruz. Geri kalanların mütalaasını, devamının getirilmesini sizlerin dünyasına havale ediyoruz. Allah'a emanet olun. Thank you.